यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 4 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम शरीर से संसार से व्यक्तियों से वस्तुओं से घटनाओं से परिस्थितियों से जो सुख की इच्छा है ये संपूर्ण अनर्थों का हेतु है। संपूर्ण पापों का संपूर्ण दुखों का हेतु है। सुख किंचित मात्र नहीं, थोड़ा सा व्यायाम होता है, फायदा किसी तरह का नहीं है, नुकसान सब तरह का है। ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एव से, जो संबंध जन्य जितने भोग है वे सुखों दुखों के ही कारण है, बिल्कुल दुखों के ही कारण है, बिल्कुल और आदि अंत वाले हैं। उनमें विवेकी रमण नहीं करते, तो ये विवेकी तो सब है, सब में विवेक है, विवेक का उपयोग ठीक नहीं कर रहे हैं। सुख थोड़ा सा वहम होता है और दुख आनंद होगा, जिसके जन्म से मरते हुए कोई अंत नहीं आएगा, ब्रह्मा जी की वायु समाप्त हो जाएगी तो भी जन्म मरण का दुखों का अंत नहीं होगा, इतना तो दुख होगा उसे। और सुख बहुत थोड़ा है, वहम है। और वो सुख कैसा है, वो सुख है दुख के आश्रित। अधिक भूख लगी हो तब भोजन सुख दे सकता है, अधिक प्यास लगी हो तब जल सुख दे सकता है, नींद आती हो हैरान होते हो तो सोना सुख दे सकता है, वियोग का दुख हो तो संयोग सुख हो सकता है। दुख पहले बहुत आवश्यक है, जरूरी है, करता है, दुख नहीं हो तो सुख नहीं दे सकता। लोभ जिसके नहीं है उसको धन सुख नहीं दे सकता, जिसके कामना नहीं है उसको भोग सुख नहीं दे सकता। तो पहले दुख आवश्यक है और फिर दुख होगा ही, नियम है। ये ही सर्व जाप होगा दुख योने एव विषय देश योगा यद अग्रेम अमृतोपम परिणाम विषमेव सोराज संस्कृतम। अंत दुख जरूर होगा, ये तो आदत है इस देश की। और वो चीज हमारा त्याग कर रही है निरंतर, अभी हमें बहन है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। जितने वर्ष आए हैं उतने तो मर ही गए, उतनी उम्र तो नष्ट हो ही गई, उतनी तो मौत नजदीक आ ही गई और आ रही है। आप हम आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, इतनी मौत नजदीक आ गई जिसको कोई नहीं चाहते वो मौत नजदीक आ रही है। सुख की सामग्री है वो हमारा संबंध छोड़ रही है, शरीर संबंध छोड़ रहा है, इंद्रिय संबंध छोड़ रही है, पदार्थ संबंध छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनका भी त्याग नहीं करते और दुखों का कारण उसको त्याग नहीं करते। जाना हुआ असत है, जाना हुआ है कि असत नहीं रहेगा, दुख उसका त्याग नहीं कर सकते। ये समझने की बात है, खास जानने की बात है। ये जितने भी पदार्थ है सब जाने वाले हैं। यही सुझाव होगा दुख योनि सब जाने वाले हैं, मिटने वाले हैं, मिट रहे हैं, निरंतर मिट रहे हैं, निरंतर अपने से अलग हो रहे हैं, निरंतर अलग हो रहे हैं। दुखों के कारण है उसको भी हम नहीं छोड़ सकते, यही आपसे ही बात है। काश दुखों कारण कारण गुण संगो से सद शब्द योनि जन्मासु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। प्रकृति प्रकृति काली गुण उन गुणों से जो सुख ले रहे हैं, संबंध से संबंध जन सुख है। संयोग का वियोग तो अवश्यम भावी है, जन्म का मरना अवश्यम भावी है, उपचढ़ा उसका पढ़ना अवश्यम भावी है, वियोग अवश्यम भावी है, मरना अवश्यम भावी है, इसका वियोग जरूरी होगा। और इनके सुख देने से दुखों का पार ही नहीं, परे परे के दुख भोगने पड़े। तो संबंध जन्य जो सुख है उस सुख की आसक्ति है, उसकी कामना है, उसकी आशा है, ये दुखों का कारण है। फायदा किसी तरह का नहीं है, सब तरह का नुकसान है। थोड़ा सुख तो देता है, फायदा नहीं है। भारतवर्ष को बहुत पता नहीं चल जा रहा, सितरे भाई बहन है जा रहे पतन की तरफ, चोरों से जान जान करके कहना मानते नहीं है। आप स्वयं विचार करो, जो बाहर के तर्क वर्ग में राजी होते हो, क्या ये तर्क वर्ग रहने वाली है? क्या ये सुख देती है? क्या इन्हें देने पर दुख नहीं होता है? जितना ही बाहर के सुख भोगोगे उतना ही दुख अधिक से अधिक होगा, उतना ही अभाव का अनुभव होगा। अब जितना अभाव का अनुभव होगा उतना दुख होगा। तरह तरह की चीजों का सेवन करता है, उसे अभाव बहुत अनुभव होगा, अभाव होगा, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं। अरे अभाव के अनुभव भी दुख है, अभाव का दुख नहीं, अभाव का अनुभव करना, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। ऐसा आराम ज्यादा करता है, खाने पीने छोड़ेगा, जगने में जो ज्यादा आराम देता है उस चीजों के अभाव का अनुभव ज्यादा होगा। अभाव का अनुभव उसमें दुख है, और दुख है क्या? अभाव हमारी उस चीज नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और जीव सुख भोगे कितने अभाव का अनुभव ज्यादा होगा। अरे सुख भोग की इच्छा हो रही है, हरेक में सुख भोग की इच्छा हो रही है, अमृत कर रहे हैं, महान हत्या कर रहे हैं। भारतवर्ष बिल्कुल नाश की तरफ जोरों से जा रहा है। जो समझदार है, जो सुख पहुंचा सकते हैं, जो विज्ञान में अगाड़ी बढ़ सकते हैं, जो बुद्धिमान है, ऐसे मनुष्यों को तो पैदा नहीं होने देना, और पशु पक्षी हो रहा दुखों का नाश कर देना। ये खास चीज बची हुई है। इसमें उन्नति करने उन्नति मांग रहे हैं, बड़े भारी आशय की बात है। स्वयं सोचो, हमारे सत्संग करने वाले भाई भी इस विचार नहीं करते, सोचते नहीं है। औरों के आशा ही क्या रखी जाए, और उनको पता ही नहीं है, ये चर्चा ही नहीं है। वहां तो कामोपभोग परमा एता उचिति निश्चिता, पदार्थों का संग्रह करना, भोग बना, इतना ही है जो कोशिश हो, इसी पर ही अवलंबित है। उनसे क्या आशा की जाए? बस सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उन्हें भी ये दशा हो रही है। आश्रय भी आता है, दुख भी होता है। आश्रय आता है कि कब समझेंगे, क्या बात है, और दुख इसका दशा क्या होगी, परिणाम इसका क्या होगा। बिल्कुल ही जड़ता के समझ जा रहे हैं, जड़ता जा रहे हैं। अर्जुन ने पूछा अथके न प्रयुक्त पापम चरती पूर्ष अनिच्छन विवाषणे वरा देव नियोजित न चाहता हूँ मैं पाप क्यों करता है काम ही सकू अपने स्वार्थ अपने सुख की इच्छा अपने सुख भोग रहे ये संपूर्ण पापों की संपूर्ण दुखों की जड़ है कार अपने सुख के लिए इच्छा करने वाला राक्षस है हिरण्यकश्यप है हिरण्यकश्यप है तो मैं सुखी रहूं हिरण्यक्ष का यही सिद्धांत ये राक्षसों का असुरों का सिद्धांत है वही आधार है कि मैं सुखी रहूं सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग्भवेत् ये जहाँ का सिद्धांत उसने ये कि मैं सुखी रहूं मेरे को सुख हो जाए मेरे को सुख हो जाए हिरण्यकश्यप है असुर है काम ये सो काम क्या है और काम ये सब क्यों देश ने बताया काम क्या मेरे को सुख मिल गया मैं आराम ले हूं संस्पर्श जब होगा ये सुख ये सब पापों की अनर्थों की दुखों की संताप की जन्म मन की जड़ है खास जाने हुए असत का त्याग असत है ही रहेगा नहीं पक्की बात है कि ये भोग है कि संग्रह ये साथ में रहेगा नहीं ये तुम जानते हो ये जाना हुआ असत है ये जाने हुआ असत का भी त्याग नहीं कर सके तो क्या त्याग करेंगे अनुभव किया है जाना है समझा है फिर भी त्याग दुख भोगना पड़ता है भोगों के बसी भोजन कितनी तो फजीती हुई है कितनी बेइज्जती कितना दुख हुआ है कितना संताप हुआ है कितना पाप हुआ है कितना अनर्थ हुआ है कितना अनर्थ हो रहा है बड़ा भारी आश्चर्य है समझते हुए सुनते हुए पढ़ते हुए पढ़ाते हुए समझाते हुए दशा वही भय तो स्वयं चेतन होते हुए जड़ के द्वारा सुख की इच्छा है कहां तक तो ठीक है बताओ ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि अब सहज सुख राशि है वो संबंध सुख जड़ के द्वारा नाशवान के द्वारा सुख जाता है सुख मिला है नहीं अभी तक किसी को सुख नहीं मिला है इतिहास में देख लो वर्तमान में देख लो खूब विचार कर देख लो कोई अभी तक सुखी हो गया ऐसा कहने वाला मिला नहीं है आप बता देना भाई अभी थोड़ा मैं बोलता हूँ इसके बाद बता देना कोई हुआ ऐसा सुखी इतिहास में कोई सुखी हुआ हो तो इसके द्वारा कोई और अभी भी वर्तमान में भी इनके द्वारा सुखी हो गया हो गए मैं सुखी हो गया अब तुम्हारी हम तो सुखी हो गए भोगों के द्वारा संग्रह के द्वारा मान के द्वारा बढ़ाई के द्वारा आराम के द्वारा खूब विश्राम देखने से सुखी हो गए फिर भी इसी में ही उदय उसी में ही उदय हुए अनजान को तो समझा दीजिए जना भी दे जानते वो कैसे करे सोते हुए जगा दे सोता जगता हुआ सोता है उसको कहने का भाई बड़े दुख है क्या करें इसका इसके द्वारा ही सुख चाहते हैं भोग चाहते हैं आराम चाहते हैं ये भाई चाहते हैं कि सत्संग से सुख होता है आराम होता है साधन से ठीक होता है फिर भी साधन नहीं करते फिर सत्संग नहीं करते फिर भी बहुत आवश्यक काम बहुत जरूरी कुछ नहीं है रात दिन वगैरह वो सत्संग करने वालों के लिए तो ऐसी बात दिखती है हमें कि अंत समय में कहेंगे हाय कुछ नहीं किया हमने ये कुछ नहीं किया में भर्ती होगा ये कितना ही तौलिया कमा लो, कितना ही मकान बढ़ा लो, कितनी मान बढ़ाई कर लो, कितनी हो वो कितनी मुकदमा विजय कर लो, अंत क्या कुछ कई सरासर दया कर दिया, क्यों का न्याय कर दिया, कितना ही काम कर दिया, अंत में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मर्जी होगा, हासिल क्या हुआ, भोग भोग लिया, रुपया इकट्ठा कर दिया, भोग भोग शरीर को खराब किया, नष्ट कर दिया, शक्ति नष्ट कर दी, अवदस हुआ, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, बेइज्जती हुई, आत्मग्लानी हुई, फायदा कर निकला, फिर भी उधर जा रहे हैं, न जानने वाले, न सुनने वाले, न विचार करने वाले, क्या उसमें लोग आप स्वीकार जानने वाले, समझने वाले, इन बातों को ठीक कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले, फिर बात वही है, सुनाते समय तो बात याद आ जाती, बहुत बढ़िया याद आ जाती है, पर उपदेश को सदभव तेरे जे आसर ही थे नरन गणे रे, परोपदेश वेदायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति विस्मरन्ति यः शिष्टत्वं स्वकार्ये समुपस्थिते, भोग संग्रह भोग संग्रह भोग संग्रह भोगी से ये प्रसुता न व्यवसाय प्रबुद्धि समाधव नीति, अपना कल्याण करना है, उद्धार करना है, ये विचार बुद्धि क्षत्रिय में लग रहे हैं, संग्रह में भोग में कमा दे, यू कर दो ये कर दो, इतना ही नहीं सोचते ज्यादा जिनके रुपये हैं उनको शांति है क्या, सोच तो ना उनसे पूछ रहे कि आप सुखी होंगे, हम ऐसे सुख होना चाहते हैं, रिगत इतना उम्र में हमारे होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर उनसे सुख हो जाता है इतना तो जान रहे नहीं मिलता है, आपकी देखी हुई है, मेरे भी देखी हुई बात है, कोई अनजान की बात नहीं है, फिर उधर जा रहे हैं, होश कब होगा, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हम विचार करेंगे, होश में आएंगे, सोचने की बात है भाई, खूब विचार करो, आप गहरा विचार करो, विचार करने की शक्ति मनुष्य में है, देवताओं में नहीं है, शक्ति जगह शक्ति है मनुष्यों में, पशु पक्षियों में क्या विचारों में, वे भी मनुष्य वे भी भारतवर्ष के, मैं तो विचार करता हूँ कितनी भारतवर्ष में उन्नति करी है, कितने साहस है, कितना गहरा विचार किया है, इतना विचार और किसी की मेरे सुनने में नहीं आया, अधिक मैं पढ़ा लिखा नहीं परंतु सुनने में नहीं आया ऐसा, ये तो गहरा विचार किया है, उस देश की यह दशा है, सोचते थे नहीं अपने विचारों में, ख्याल ही नहीं करते हमारे सास क्या रहेगा, ऋषि क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है, मेरे को नई नई बातें मिलती, गीता में विलक्षण बातें मिलती, विचित्र विचित्र बातें मिलती, बढ़िया लोगों की गीता है, संबंध से सुख भोगते हैं उसका दुख परिणाम भोगना ही पड़ता है, पहले दुख चाहिए तीसरे दुख होगा जरूर, संसारी सुख को ही भोगोगे तो पहले दुख जरूरी है, भूख बिना अन्न सुख नहीं दे सकता, प्यास बिना जल सुख नहीं दे सकता, लोभ बिना पैसा सुख नहीं दे सकता, भोगेच्छा के बिना भोग सुख दे नहीं सकता, पहले अभाव दुख का अनुभव आवश्यक है, जरूरी है, उसके बिना सुख हो ही नहीं सकता, और तीस अंतिम दुख होगा ही, कोई सुख का भोगी दुख से बच सकता नहीं, कभी नहीं बच सकता, अब आप बताओ अब हो गया है, अब बताओ आप कि इससे सुखी से कोई भी सुखी हो गया क्या, और अभी कोई सुखी है क्या, और कोई सुखी हो सकता है क्या, चेतन होता हुआ जड़ के संबंध से सुखी कैसे हो जाएगा, अविनाशी होता हुआ विनाशियों के संयोग से कैसे सुखी होगा, आप बताओ भाई, कोई युवा सुखी हुआ हो, कोई युवती हो तो बताओ। फिर भी उधर जा रहे हैं, उसी सुखी फिर उधर जा रहे हैं। बताओ भाई, इससे कोई सुखी हो गया हो गया, अभी सुखी हो गए थे, अभी कोई सुखी है, कुछ सुखी हो सकता है? बताओ क्या करें मना। भाई आश्चर्य बात है, अब देखिए अधिक धनवान से मिल लो, अधिक से अधिक भोग वाले को मिल लो, अधिक से अधिक जो आपको प्यार हो मोटर में सो गए पांच आधार बीस मोटर उनसे मिल लो, खरीदिया में सो गए तो अलग बड़ी करोड़ पैसे मिल लो, मकान में सो तो बढ़िया बढ़िया मकान वालों से मिल लो, स्त्री पुत्र में बढ़िया बढ़िया स्त्रियां ऐसे उन्हें मिल लो, मिल करके तय कर दो फिर तो ब्रह्म मतलब ठीक है सिखाने आ जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।